بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tuko katika darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim, na leo tuko katika suratu Ar-Rahman. سورة الرحمن سورة 55 اللي يبقى تلك الجزوية 27 نين آية 78. سورة هي اللي شوكا بعد سورة الرعد، نين كتك سورة مكة، na ni katika sura zilizoshuka Makka. Na hata usulubu wake na mchungu wake wa maneno unafahamisha hivyo. Tutaingia moja kwa moja kutoa maelezo ya sura hii yenye aya hizi 78. الله سبحانه وتعالى بعد كسوما بسم الله الرحمن الرحيم ودين على الله من جو رحمة من كرهيم من آنذا كسوما أنا سمع الله الرحمن الله نمين جو هرومة الله نمين جو هرومة كسب الرحمن نمين جو رحمة kwa Allah mwingi wa rehma au mwingi wa huruma. Hili ni jina katika majina yake matukufu Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo limebeba sifa ya rahma, kwa yeye ni mwingi wa rehma, tena anawarehemu na kuwahurumia waja wake. Na rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni pana sana, na hakuna aliyekuwa na huruma kwa viumbe, hata mzazi kwa mwanawe. Huruma yake haiwezi kufikia huruma aliyonayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Na ndiyo hizi athari za neema zote tunazoziona katika huu ulimwengu ni kwa sababu ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema wa rahmati wasi'at kulla shay, na rahma yangu imeenea imekienea kila kitu. Kwa Allah ni mwingi wa rehma, Ar-Rahman, Allah mwingi wa rehma. Allama al-Qur'an, ameifundisha Qur'an. Allama al-Qur'ana, ameifundisha Qur'an. Amewafundisha na wataka katika waja wake. Kwanza amemfundisha Jibril alayhi salatu wassalam, kisha Jibril akateremka nayo kwenye moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akafundishwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaifikisha kwa masahaba zake, wakasomeshwa Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wao ndio wakaifikisha kwa waliokuwa baada yao mpaka ikafika katika wakati wetu. Kuallama al-Qur'an, ameifundisha Qur'an yeye Allah ar-Rahman. Khalaqa al-insana, amemuumba mtu. Hapa muradi ni al-jins, kwa inamkusanya Adam na kizazi chake, lakini wa kwanza kuumbwa alikuwa ni Adam, kisha vizazi vyake. Hal ata ala al-insan, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hakika zimempitia mtu sehemu katika zama hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Mwanadamu hakuweko katika huu ulimwengu daharan tawilan, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba min al-adam, akamuumba kutokana na kutokuweko akamleta katika huu ulimwengu. Kwa khalaqa al-insana 'allamahu al-bayana, amemfundisha kutamka. 'Allamahu al-bayana, amemfundisha kutamka. Kwa maana mwanadamu katika neema alizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala amefundishwa kutamka na kuyaabiri yaliyomo katika dhamiri yake, yani kuyaeleza yale yaliyomo ndani ya nafsi yake, kile ambacho kinampitikia katika nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha mwanadamu jambo hilo, zikawa zinatoka harufi kwenye sehemu zake, kutoka kwenye koo, kutoka kwenye ulimi, kutoka kwenye midomo, ala ikhtilafi makharijiha wa anwa'iha. Lakini khalaqa al-insana 'allamahu al-bayana, amemuumba mtu amemfundisha kutamka. Ash-shamsu wal-qamaru bihusbanin, jua na mwezi vinakwenda kwa hisabu maalumu. Ash-shamsu wal-qamaru bihusbani, jua na mwezi vinakwenda kwa hisabu maalumu. Yajriyan mutaaqibain bihisabin mutqanun la yakhtalifu wala yattaribu, jua na mwezi vinapita vinatembea vikipishana kwa hisabu iliyo katika ufanisi ya juu, hali ya juu, havi fitalifiani wala havigungani. La shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. La shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar, jua halitakikani kwake kudiriki mwezi, wala al-laylu sabiqu an-nahar, wala hakuwa usiku wenye kuutangulia mchana. Wa kullum fi falakin yasbahun, na kila kimoja kati ya jua na mwezi viko katika anga vinaelea. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba hivi vitu vinakwenda kwa takdiri, dhalika takdiru al-aziz al-alim. Wan najmu wash-shajaru yasjudan, na nyota zote na miti yote inamsujudia Allah. Wan najmu, na nyota zote, washajaru, na miti yote, yasjudan, inamsujudia Allah. Hii ni moja katika tafsiri ya neno an-najmu katika aya hii, lakini iko tafsiri nyingine imekuja, wan-najmu washajaru, na miti midogo na miti mikubwa, yasjudani, inamsujudia Allah. Ikaja maana an-najmu kwa maana ya miti midogo, na shajaru ni miti mikubwa. Naelewa? Wan-najmu wash-shajaru, na miti midogo na miti mikubwa, yasjudan, inamsujudia Allah. Kwa sababu neno najmu pia ina maana ya miti. Kwa hiyo wako katika wanawachuoni waliotafsiri hivyo, na kwenye tarjama za Kiswahili wako wanaofanya tarjama hivyo, kwamba an-najmu maana yake ni mti mdogo, washajaru mti mkubwa. Anasema katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ikhtalafa al-mufassirun fi ma'na qawlihi wan-najm ba'da ijma'ihim anna ash-shajara ma qama 'ala saq, wa mukhtalifiyana wa nawachuoni wa tafsiri, ananukuu Ibn Jarir yeye amesema Ibn Jarir, wamekhtalifiana wanawachuoni wa tafsiri katika maana ya kauli yake wan-najmu, baada ya kuwafikiana kwao kwamba mti ni ule uliosimama kwenye kigogo Na wanasema wanajmu mambasata ala wajihi al-ardhi, na mmea na najmu yani mti mdogo ni ule ambao unatambaa katika ardhi, kweli inayotambaa ile kama maboga na mingineyo, na mbo ile ni an-najmu, na ile yenye vigogo yenye mashina inaambiwa ni ash-shajar. Lakini Ibn Jarir ikhtiyari yake akachagua kwamba kauli iliyo sahihi an-najmu wan-najmu na nyota, washajaru na miti. Kwa hii tuliyopita nayo ni ikhtiyari na ndio chaguo la al-Imam al-Mufassirin Imam Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, na ndio tafsiri pia iliyopewa nguvu na Ibn Kathir. Tarjama hiyo ni ya Ibn Jarir al-Tabari aliyochagua na kupewa nguvu na al-Imam Ibn Kathir, na ndio iliyo dhahiri zaidi. Kwa hiyo sema wan-najmu na nyota zote, washajaru na miti yote, kwa midogo mikubwa yote, yasjudan inamsujudia Allah tabaraka wa ta'ala, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adab faman yuhini Allah fama lahu min mukrim. Katika suratul Hajj Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, huoni alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, hivi huoni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ninamsujudia yeye vilivyoko mbinguni na vilivyomo ardhini. Kadhalika katamtaja washamsu wal qamaru wan nujumu aw al qamaru wan nujumu wal jibalu washajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas, jua, mwezi, nyota zote, majabali yote, miti yote, wanyama wote, na wengi katika watu, kwa sababu katika watu si wote wanamsujudia Allah tabaraka wa ta'ala, wa kathirun minan nas, na wengi katika watu, wa kathirun haqqo alayhi al-'adhab, na wengi katika watu imewathibitikia juu yao adhabu. Wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim, na yule ambaye Allah amemtweza huyo hana wa kumtukuza. Allah akishakutweza kukufanya dhalili, hakuna anaweza kukutukuza kukufanya wewe mtukufu. Kwa hiyo viumbe vyote hivyo, miti midogo na miti mikubwa, nyota, vyote vinamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wassamaa rafa'aha, na mbingu ameziinua juu. Na siku sujudu tu, pia katika masala mengine kwamba viumbe vyote vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, vinamsabihi Allah jalla wa ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u, zinamsujudia yeye Allah tabaraka wa ta'ala mbingu saba, wal ardu na ardhi, wa man fihinna na vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, na hakuna kitu chochote isipokuwa kinamtakasa Allah pamoja na kumhimidi yeye. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, kinamsabih pamoja na kumtakasa yeye. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamfahamu kule kusabihi kwao, nyinyi hamfahamu. Kwa hiyo wal-najmu wash-shajaru yasjudan, kwa sijida kadhalika at-tasbihu. Was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan, na mbingu ameziinua juu na ameweka mizan. ووضع الميزان ناميك ميزان يعني ناميك ودليف الله تبارك وتعالى ناميك ودليف. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. حقيقة الله تبارك وتعالى أنا سيما حقيقة تمبليك سيسمي تمبليك وهو جزا وزوازي لاتوك ترمشا فمجنا وهو كتاب نميزان ليقوم الناس بالقسط, ili watu wapate kusimama kwenye uadilifu. Kwa hiyo alla tatghaw fil mizan, kwa ajili msidhulumu katika mizan. Alla tatghaw fil mizan, kwa ajili msidhulumu katika mizan. wa aqimu alwazna bilqisti, nasimamisheni kipimo kwa uadilifu, wala tuhsiru almizan, wala msipunje katika mizani. Wa aqimu alwazna bilqisti, namsimamishe kipimo kwa uadilifu, wala tuhsiru almizan, wala msipunje katika mizani, msipunje mizani zenu, la tatghaw fil mizan. Kul takuna alashya'u kulluha bilhaqi waladl, ili vipate kuwa vitu vyote vimesimama katika haki na uadilifu. La tabkhasu almizan, la tabkhasu alwazna, bal zinu bilhaqi walqistas, wazinu bilqistas almustaqim. Wal arda wada'aha lil anam, na hii ardhi ameitandika kwa manufaa ya watu. Wal arda wada'aha lil anam, na ardhi ameitandika kwa manufaa ya watu. Wal arda wada'aha lil anam, na ardhi ameitandika kwa manufaa ya watu. Yani ameweka chini ardhi ili watu wanufaike nayo. Fiha, mna humo katika hiyo ardhi, fakihatun, matunda, wanakhlu, na mitende, dhatul akmam, yenye mafumba, dhatul akmam, yenye mafumba, jamu ya kam, wa ghilafu thamara. Fafiha fakihatun, ay mukhtalifatul anwan, watu'umi warrawahi, ndani yake kuna matunda yaliyotofautiana kwa rangi, ladha, harufu. Wanakhlu, na mitende, dhatul akmam, yenye mafumba. Ameyataja peke yake ni sharafihi wa naf'ihi, ataja mtende peke yake katika rutaban wa yabisan. Wal akmam hiya aw'iyatu at-tal'i, ni yale mashuke, vyombo vilivyokuhifadhia yale makole, makole yale ina sehemu ambazo zinahifadhia mifuko ile kuhifadhia tende zile zinapotokea. Walhabu, na tumba, dhul asfi, zenye mashwago. Walhabu dhul asfi, na tumba zenye mashwago, yani mashuke yani. Warrihan, na rihani. Warrihan, na rihani. Asema walhabu dhul asfi, na tumba zenye mashwago, yani alladhi yukalu min alhinta wadhura wadukhn walurz ghayr dhalika dhul asf, yani ma yahsulu min saqihi inda yabsihi, ma yuhsalu min saqihi inda yabsihi, wa huwa yu'rafu bitibni li'annahu yu'saf ay tata'uhu alba'ahim bahaim biaqdamiha hatta yan'asif. Warrihan, hadha ash-shajaru dhu ra'ihati tayyiba. Fadhakara Allahu fil ardi al-fawakiha wan-nakhla والحب والريحان. Wanatumba, kuna nyingine zinakuwa zina mashuke yake, hizo katika mashuke. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnazikadhibisha. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس نئيبي كتك نيما زمولوين إني مجيني نواتو نسكذبشا. نيما غاني أمبا نيني متاكو يبينغا نقول فاني أقوام بحيتوكي كواكي. نيما زوتي ألزواني ما شاء الله تبارك وتعالى أسلياك زتوك كواكي الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان. Kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala katika ya 14, khalaqa al-insana, amemuumba mtu, min salsalin kalfakhar, kutokana na udongo mkavu ulio kama vyombo vya kufinyangwa. Khalaqa al-insana, amemuumba mtu, min salsalin, kutokana na udongo mkavu, kalfakhari, ulio kama vyombo vya kufinyangwa, vyombo vya mfinyanzi vile, au kama vyombo vya kaure, dongo mkavu kabisa. Wa khalaqa al-janna min marijin min nar, na akaumba majini kutokana na mbibiriko wa moto usiokuwa na moshi. وخلق الجان na kaumba majini mimma rijin kutokana na mbibiriko minnari wa moto mari yule mbibiriko mfuki ule wa moto au mijali ya moto ambayo haina moshi ndio ameumbwa kutokana na moto huo jini mimma rijin minnar as-salsal ni at-tin al-yabis alladhi lahu sawt salsal ni ule udongo mkavu uliokauka ambao unatoa sauti عندما تنقره بظفرك وكاتي وكوغونغا ووي وكوشا yako قال يا دين دين دين دين ها كسبو كوغونغا كسبو يو كفواك نعمبو ني صلصال يكون له صوت كالفخار نكون صوت كما في الكوري وهو الطين المشوي نيو ني ودونغو ليو تشومو كما ادم ميمبو كتوكانو ودونغو مكافو من طين من صلصال كالفخار بيعمل من حماء مصنوع كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه ترابا إلى كونه طينا وإلى كونه صلصالا وإلى كونه كالفخار يقول لكم بنزاني كتكمنين هاي هاي بنزاني فبأي آلاء ربكما تكذبان basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnaoikadhibisha Rabbul Mashriqi Rabbul Mashriqayn wa Rabbul Maghribayn yeye ndiye Mola wa mashariki mbili yani ya kusini na kaskazi na Mola wa magharibi mbili yani ya kusini na kaskazi sasa hivi sisi tuko katika kipindi cha kusini kama utakuwa ufuatilia kama ni mtu anaangalia ayatullahi alkauniyya utaona jua la chomoza hapa sasa hivi kidogo kaskazini mashariki. Nataka kujua hiyo subiri kesho asubuhi angalia jua latoka wapi na chomoza hapa. Ambapo ni tofauti na kipindi cha kusini cha kaskazini. Kaskazini kishtadi jua latoka hapa. Kule ni sabiri za mashariki mbili, mashariki huku na huku. Zote ni mashariki. Lakini kisema al-mashariq ni kwa jua latomoza hapa mara hapa mara hapa. Mashariki nyingi. Lakini upande huu wa mashariki رب المشرقين يكتموزا هبا لما يتزم هو كسبب هو ni wakati wa kusi na wakati ka huu kanda wetu kusi inakuja wakati wa kipindi cha June na July naanza katikati ya May huko inakuja June July mpaka karibu na September hapo karibu na August alafu ninge kipindi kingine. Kwa hiyo jua lina mahali pa kuchomoza tofauti na ile wakati wa kaskazi. Kipindi cha kaskazi na kipindi cha kusini. Kwa hiyo Rabbul Mashriqayn huyo. Rabbul Mashriqayn yeye ndiye Mola wa mashariki mbili, yani ya kusini na kaskazi. Wa Rabbul Maghribayn na Mola wa magharibi mbili, yani ya kusini na kaskazi. Kwa hiyo Rabbul Mashriq, Rabb hapo ilipo ni khabari ya mubtada mahdhuf. Takdiri yake huwa هو رب المشرقين ورب المغربين يعني مالكهما ومدبرهما yeye ndiye mfalme ndiye mwenye kumiliki hivyo na ndiye mwenye kuviendesha hivyo. Kwa hiyo رب المشرق asema wathanna al-mashriqa huna bi'tibari mashriq al-shita'i wa mashriq al-sayf amefanya kawili hapa amefanya kawili hapa thanna yao amefanya kuwa ni viwili katika sehemu hii amefanya mashariki kuwa ni mbili akizingatia kwamba kuna mashariki ya kusi na kuna mashariki ya kaskazi fashamsu fi shita'i tushriqu fi aqsa aljanubi hii katika bara arabu sasa sehemu za juu lakini sisi kwetu katika shita inachomoza katika aqsa ashimali nje ya kaskazini kabisa hapa kaskazini mashariki wa fi sayfi bil aks wal qamar bi shahr al wahid yushriq fi aqsa al janub wa fi aqsa al shimal na mwezi katika mwezi na mwezi ulivyo mwezi al qamar katika mwezi mmoja unachomoza katika sehemu mbili tofauti mwisho wa mashariki na mwisho wa magharibi maraj al bahrain فبأي آلاء ربكما تكذبان بس ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha Maraja al-baharaini yaltaqiyan, amezitanganya bahari mbili zinakutana. Maraja al-baharaini yaltaqiyan, amezitanganya bahari mbili zinakutana. Iltaqi ba'dhuhuma bi ba'd, kwa maana kwamba bahari al-ahmar wal-abyad wal-bahr al-atlasi. Lakini pia inawezekana ikawa al-malih wal-adhib, kwa maana ile maji ya mito, mito ya maji matamu na bahari ya maji machungu, maji ya chumvi. Kwa nini Allah tabarak wa taala amejalia bahari ikawa maji yake ya chumvi, chumvi kali kabisa? Wanachuoni wanaeleza kwamba sababu ya kuwa bahari ni maji ya chumvi na sio maji matamu, kwa sababu chumvi ilivyo kawaida yake, maana bahari inapokea uchafu wote ulimwengu. Bahari ilivyo, vitu vyote vinavyoingia baharini, mizoga na kila kitu vinavyoingia baharini na vinavyokufa huko baharini katika viumbe, vina chumvi inadhibiti visinuke. Chumvi inadhibiti vitu vile visinuke uvundo, na kinyume cha hivyo dunia isingekalika hii. Lau kanat adhbatan, lau bahari ingelikuwa ni maji matamu, la fasada alhawaa wa antanat, hawa hewa ingeharibika na ingenuka uvundo. Lakini milhu yamnau alintan walifsad, lakini chumvi ndio inazuia kutoa harufu mbaya na kuharibu. Na bahari nyingine ni albahru aladh, bahari ya maji matamu, wa huwa alanharu allati taati imma min kathrati alamtar wa imma min thulujin tadhub wa tasihu fi alard. Na bahari nyingine inayozungumziwa hapo inayochanganyikana bahari ya maji chumvi ni bahari ni maji matamu ya mito, mito ambayo inatokana imma kwa sababu ya mvua nyingi au kwa sababu ya theluji inayoyeyuka na vile vile chemchemu zinazotokea katika ardhi. Basi maji yale yamewekwa kwa maslahi ya viumbe, sasa ili viumbe wapate maji ya kunywa. Lakini lau ingekuwa maji yote ni kama maji ya bahari, ingekuwa ni balaa. Utakunywa vipi maji? Utakata vipi kiu? Kile unavyokunywa kiu ndio kinavyokuja. Lakini Allah tabaraka wa taala akayafanya ni maji matamu, lakini angetaka angeyafanya ni milhan ujaja, maji ya chumvi kabisa, yasiwezekana kama visima vya nyongo vile. Haya, maraja albaharaini yaltaqiyan, amechanganya bahari mbili, amezichanganya bahari mbili zinakutana. Kuna maelezo mengi watu wanayatoa katika aya hizo, kitosheke na hatu yataja. Bainahuma barzakhun, baina yao kuna kizuizi. Yal la yabghiyani, hazipetukani zikachanganyikana. Ukiangalia mathalan kwa hapa karibu, mito yote karibu mikubwa mikubwa yote inamimina baharini. Ukiangalia mto wa karibu hapa, mto Pangani, na unaofuatia mto wa Ruvu, na huko mbele kuna mto Rufiji na mito mingine midogo midogo, na kuna mto wa Ruvuma, na huko mbele kuna mto mwingine Tana River huko mbele, na mingine iliyokuwa kama hiyo. Ukiangalia inaingia baharini na maji ya bahari yanakuja, inaingiliana na maji yale, lakini maji ya bahari haiathiri, yakienda mpaka huko yote kabadilika yakawa chumvi. Kwa maana kwamba sasa mto Pangani sasa umebadilika, maji yake yamekuwa chumvi kwa sababu yamechanganyikana na maji ya bahari. Haitatokea hiyo. Itafika wakati kusudia huko kama utakuta hapa sasa ndio mwisho maji ya bahari. Huku maji ya baridi ya kawaida na huku ni maji ya bahari. Hivyo hivyo ukienda katika mto Ruvu, hivyo hivyo ukisogea mtu mwingine unaofuatia, hayachanganyikani. Na yale maji ya bahari ya mtu anavyoingia baharini yanaingia vile vile. Hayachanganyiki. Hayachanganyikani. Na ni maji. Kwa yakiingia baharini vile vile utayapata maji ya baridi hapo. Na baharini kuna mito inapita. Miongoni ni hii mito inapita huku juu. Na ile mikondo yake. Yote hii ni hikma ya Allah tabarak wa taala. Lakini wewe chukua maji ya bahari sasa kule, na chukua maji maji safi chukue hapa, maji matamu chukua gilasi changanya, itachanganyika changanyiki yale ya changanyiki baina huma barzakhu, kuna kati yao, baina yao kuna kizuizi. La yabghiyan, hazipetukani hizo bahari mbili, yani hazichanganyikani, hakuna hii inaipetuka wenzake saika izidi, na mvua zote zinazonyesha lakini bahari haibadiliki, yani maji yanamiminika kwenda baharini, maji matamu na mvua yamwagika juu ya bahari, lakini maji ya bahari hayabadiliki. Kwamba sasa leo bahari imekuwa tamu kwa sababu mvua imenyesha nyingi sana, imechanganyika na maji ya mvua, kwa hiyo bahari imekuwa tamu. La, haitakuwa tamu hata siku moja. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس نيبي katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha. Kwa hizi ni ishara watu watakiwa muamini Allah tabaraka wa taala, ishara za wazi wazi. Yakhruju minhuma, zinatoka humo katika hizo bahari mbili, yakhruju minhuma, zinatoka humo, en jamii yakhruju al-lu'lu'u wal marjan, lulu na marjan, zote hivi ni vito au katika mawe matakatifu mazuri yenye thamani. Ijapokuwa katika maji matamu vinatoka zaidi, yakhruju minhuma, inatoka katika hiyo mito miwili, katika sehemu hizo mbili, al-lu'lu'u wal marjan, lulu na marjani. Kilulu pia patikana zaidi katika bahari, hasa kwenye samaki kama vile chewa na wengineo. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhibani, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnaokadhibisha. Walahu aljawari, na ni yake yeye majahazi yenye kutengenezwa. Walahu aljawari almunshaatu, na ni yake yeye majahazi yenye kutengenezwa. Fil bahari, yanayopita katika bahari. Kal a'lami, kama milima. Walahu aljawari, na ni yake yeye majahazi yenye kutembea baharini, majahazi yanaitwa aljawari. Walahu aljawari, ni yake yeye majahazi, sema aljawari ay sufunu allati tajri fil bahri ma rufi'a qal'uhu min as-sufuni fahiya munsha'atun wa man lam yurfa'a qal'uhu falaysa bimunsha'atin. Kweli ambayo ameinuliwa matanga yake, sufuni zile majahazi. Almunshaatu, yenye kutengenezwa. Fil bahri, yanayopita katika bahari. Kal a'lami, yaliyo kama milima. Yote hayo ni Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye anayemiliki, kwa maana ndiye anayefanya yatembee. Wewe weka tanga lako tu, shanyanyua tayari, pepo unapeleka. Wafurahi kabisa kwamba safari imekuwa sawa. Alam tara anna alfulka tajri fi albahri bi ni'mati Allah. Allah anasema hivi, uone kwamba yale majahazi yanatembea baharini kwa neema ya Allah. Kama majahazi yatembea, pengine hayana mashine, hayana chochote, umeweka tutanga lako, umetega upepo, safari imeanza. Mashine zimekuja sasa, zamani hakukuwa na mashine. Safari kama hizo watatumia matanga, sharae zile zimewekwa, ndo matanga ya. Kwa hiyo ndo maana anasema Allah, alam tara anna Allah anna alfulka tajri fil bahri bi ni'mati Allah, hivi uone kwamba yale majahazi yanapita baharini kwa neema ya Allah. Sasa ni yake yeye, walahu aljawari, ni yake yeye majahazi, almunshaatu, yenye kutengenezwa, fil bahri, yanayopita katika bahari, kal a'lami, kama milima. Tunaona kama mlima vinakuja. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu kwenye majini na watu mnayokadhibisha. Al a'lam ni tashbihi hapa imekuja. Al a'lam jamu alam, wa huwa al jabal kama alivyosema al khansa, wa inna sakhara, wa inna sakharan la ta'tammu al hudatu bihi كأنه علم في رأسه على في رأسه نار كان قبل العلم كما يقول الجبال كأنه علم في رأسه نار. أنا مسفيا نبيك صخر، وإن الصخر وإن صخرا لتهتم لتأتم الهدات به، كأنه كأنه علم في رأسه نار. كان كم بيني جبالي جيك للتشاك كنا موتر. كيش الله سبحانه وتعالى نسيما كل من عليها فان، كلا اللي جو ياكي يمني كتوبيكا جو ياكي أرضي، كل من عليها كلا اللي جو ياكي أرضي فان يمني كتوبيكا فان يمني كتوبيكا اسم فاعل أي ذاهب من الجن والإنس والحيوان والأشجار يوتي بتانغمية وسوينا جعلنا ما على الأرض زينة لها. حكا سيستر في جالية بلفل فوق جوي أرض نبام بطول أرض لنبلوهم إلي تبتكوا جاربوا أيهم أحسن عملا نناني كتكواه مزور زيدي ومتندو. وإنا لجاعلون ما عليها صحيدا جرزا. Hivi ndivyo Allah tabarak wa ta'ala alivyojalia kwa kila kilichoko juu ya ardhi kitaisha kitaondoka. Wa yabqa wajhu rabbika, na utabaki wajihi wa Mola wako dhul jalali wal ikram, wenye utukufu wenye kutukuzwa. Wa yabqa wajhu rabbika, na utabaki wajihi wa Mola wako dhul jalali wenye utukufu wal ikrami wenye kutukuzwa. Yani maana aya hii ni kuwa hakuna atakayebakia juu ya ardhi isipokuwa yeye Allah tabarak wa taala peke yake. Na Allah amejisifia kwenye aya hii na kwenye aya na aya nyinginezo kuwa ni mwenye wajihi, yani uso uliosifiwa kwa utukufu na kutukuzwa. Na kwa kupitia aya hii ahlu sunnati wal jamaa wanaoshikamana madhhabi ya salafi salih, masahaba, tabi'in na maimamu waongofu kama Abu Hanifa, Malik, الشافعي أحمد بن حنبل ونثبتش كوى الله تبارك وتعالى لو وجيه ينؤسعنا ولنغانا نفتياك تكوف سبحانه وتعالى نوسيفنا نتوتي كذلك في يوم بفياك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس نئيبي كذلك نعمة زمنا وين أني مدين نواتنا يكذبيش. يسأله ونموم بيه، يسأله ونموم بيه من ولي ونموم بيه من في السماوات والأرض ولي وليكم بنقون نار الدين ونموم بيه سبحانه وتعالى أو سيدي كتك من بياه ونموم بأ الله تبارك وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض ونموم بيه وليكم بنقون وليكم أر الدين كل يوم kila siku. Yani katika kila siku huwa yeye fi sha'ni, yu katika jambo jingine. Kula yaumin, katika kila siku huwa fi sha'ni, yeye yu katika jambo jingine. Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sha'ni nyingine. Kwa hiyo vilivyomo mbinguni na ardhini vinamuomba, kama vile malaika pia asema Allah yastaghfiruna lilladhina amanu, wana waombe msamaha wale ambao wameamini. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, hae Mola wetu hakika wewe umekienea kila kitu kwa huruma na kwa elimu. Faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale waliotubu. Wattaba'u sabilak, na wakafuata njia yako. Waqihim adhab aljahim, na wakinge wao na adhabu ya moto. Kadhalika viumbe vilivyoko ardhini wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna kuomba bilisani lmaqali na kuna kuomba bilisani lhali, kuomba kwa lugha ya kutumia ulimi mtu akaomba kama tunavyoomba katika dua zetu, na kuna kuomba kwa kutumia hali, ile hali yako tu kwamba wewe ni muhitaji unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie, wewe ni muhitaji na mdhalili kwake. Sasa yeye kila siku Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika shani يغني فقيرا ويفقر غنيا، انا متجريش فقيري نا انا مفنى فقيري انا مفنى تجريك وفقيري. ويمرض صحيحا ويشفي سقيما، na anamtia maradhi mzima na anamponya mgonjwa. Una hawa wengi hospitali, hawa watoka wapishana, kashapona huyu mgonjwa, mwingine kaletwa, huyu katiwa maradhi, huyu kaponyeshwa, huyu ana njaa, huyu kashiba, huyu maskini, huyu tajiri. Kadhalika yuaminu khaifan wa yukhawifu amina, anampa amani mwenye hofu na anamtia hofu aliye na amani. Wa halu majara yuhyi wa yumitu, anahuisha anafisha, hawa wafa hawa wazaliwa. Yudhiku wa yubki, anachekesha, wengine wanafurahi na anawaliza wengine. Huyu afurahi kapata mtoto, kapata kazi, kapata hiki, mwingine anahuzunika kakosa kazi, kakosa hiki, kakosa kile. Huyu anahuzunika kapata hiki hiki, mwingine anafurahi kapata kheri hii, huyu mwingine anahuzuni kafiwa kafanya hivi. Hawa wana harusi, hawa wana mazishi, yote ni kazi yake Allah tabaraka wa taala. Wewe wafurahi huku, washangilia wenzako kwenye huzuni, nini kapata na msiba. Kila yaumin huwa fi sha'n, katika kila siku yeye katika shani, katika jambo Allah subhanahu wa ta'ala hufanya jambo jingine, ndio kazi yake, ni yeye ndiye anisarifu mambo, mpe huyu mpe huyu, fanye hivi fanya hivi fanya, hapa nyesha mvua, hapa ukame, huku ukame kabisa, huku mafuriko. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayefanya mambo haya yeye, kwa sababu ndiye bwana mfalme wa kila kitu. Fabiayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu yenye majini na watu mnayoikadhibisha. Sanafruhu lakum, punde hivi tutakusudia kuwahesabu. Ayuha thaqalani, enyi majini na watu. Sanafruhu lakum ayuha thaqalani, punde hivi tutakusudia kuwahesabu enyi majini na watu. Sanafruhu سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير الجمع. كما تتواذيب جسا يبي سيمو دمريفو فتلي ماليزا جمولين متحسبيوا فتلي بغكي ينباتوا مكتين دار. سنفرغ لكم وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ. وهين وعيد سنقضي لكم. قال البخاري سنحاسبكم تتوهسابني لا يشغله شيء عن شيء. حكيم شغلش يا كيتو فلان وقوة كيتو فلان وهو معروف في كلام العرب ناوني منين معروف وبيتي منين يا وراب وسمهين سنفرغ لكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس نئيبي katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, enyi jamaa katika majini na watu, ndio mukhatabuna hapo Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, enyi jamaa katika majini na watu. In istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi famfudhu, mkiweza kutoka katika pande za mbingu na ardhi basitokeni. Simtaki kufuata yale yanayotaka Allah tabaraka wa taala. Sasa kama waweza kutoka mbinguni, nje ya mbingu na ardhi, kaamua kuondoka katika huu ulimwengu wake uende huko usikojulikana, toka, hutafuatiliwa huko. Lakini maadamu uko kwenye ulimwengu aliumba Allah tabaraka wa taala, fuata sheria zake. Lakini kama maweza kutoboza kwenye mpambizo za mbingu, sikusema nakwenda masi kote huko ni kwa Allah tabaraka wa taala, kwenye masi, kwenye Jupiter, kwenye wapi, kote making sote hizo ni za nani? Za Allah tabaraka. Wewe toka kabisa, hama, tafuta mali uende ukakae huko peke yako, kwamba sasa huku sio kwa Mungu, huko kwangu nataka huku huku, mimi maisha yangu sitaki kufa huku, jihukumu wewe mwenyewe huko, ujiruzuku kila kitu kama utaweza. Huwezi, hili tahaddi tunapewa, ni challenge tunapewa na Allah tabaraka wa taala. Ya ma'shara al-jinni wal-insi, enyi jamaa katika majini na watu. In istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu, mkiweza kutoka katika pande au pambizo za mbingu na ardhi basi tokeni. La tanfudhuna illa bisultani, katu hamtatoka ila kwa uwezo wetu, katu hamtaweza kutoka ila kwa uwezo wetu. Illa bisultani, yani wala sultana lakum, na wala hamna uwezo, hamtaweza kutoka isipokuwa kwa uwezo. Hii ni amri, ni amru litajiz, amru litajiz, amri ya kumtopesha mtu kufanya ashindwe, huna cha kufanya. Ndio anasema la tamfudhuna illa bisultani, hamtatoka isipokuwa kwa sultani, kwa hoja, kwa uwezo. Wala sultana lakum wala yumkinu ahli wala yumkinu ahad an yanfudha min akhtari as-samawati wal-ardh ila ayna yadhhab, wala hakuna yote anaweza kutoka katika pambizo za mbingu na ardhi, atakwenda wapi? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha? Yursalu alaykuma shuwadhum min nari, utapelekwa juu yenu mbibiriko wa moto na shaba wa nuhasu na shaba. Yursalu alaykuma, utapelekwa juu yenu shuwadhum min nari, mbibiriko wa moto, wa nuhasu na shaba, fala tantasiran, lakini nuhasu ni shaba yenye kuyeyushwa, nuhasu ni shaba yenye kuyeyushwa, wa nuhasu Muhammad bin nari. Naam, kwa itakuwa tafsiri yake, yursalu alaykuma shuwadhum min nari, utapelekwa juu yenu mbibiriko wa moto, wa nuhasu na shaba yenye kuyeyushwa, fala tantasiran, hamtaweza kujikinga. Fala tantasiran, hamtaweza kujikinga. Semaje Ibn Kathiri, yursalu alaykuma shuwadhun, qala Ali ibn Abi ashwad, huwa lahabu an-nar, mbibiriko wa moto, ile mijali ya moto. Ashwad ndio sema ni lahabu al-akhdar, ule moto ule mbibiriko wake, ile katika moto kuna kitu kama rangi ya kijani, utaiona pale kwenye moto, mara wekundu mara pana kijani pale, ndio lahabu. Au wenyewe nasema lahabu huwa alladhi fawqa an-nar waduna dukhan, yani kujue ule moto alafu chini ya moshi, kabla ya kwenye moshi pale pana ndimi za moto pale, ule mbibiriko kwa watatumiwa, watapelekewa wao, minnar wa nuhasun na shaba iliyoyushwa, fala tantasiran, kwa hiyo hawataweza kujikinga, hawataweza kujinusuru hao. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha? Fa idhan shaqqat as-sama'u, basi pindi zitakapopasuka mbingu, fakanat wardatan, zikawa nyekundu, kadihani, kama ngozi nyekundu, zikawa nyekundu kama vile ngozi nyekundu. Fakanat wardatan mithlu al-warda fi al-humra kadihan kal-jild al-madhuni, kama ngozi ilitoa mafuta kama nyekundu. Fa idhan shaqqat as-sama'u, pindi zitakapopasuka mbingu, fakanat wardatan, zikawa nyekundu, kadihan, kama ngozi iliyotiwa mafuta. Itakuwa ndio ndio sawa sawa, kwa sababu duhni pia ina maana ya mafuta. Ingine nasema ngozi nyekundu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Fa yawma idhin, siku hiyo, la yus'alu an dhanbihi insu wala jan, hata ulizwa kuhusu dhambi zake mtu wala jini. Kwamba hivi wewe ulifanyaje vile, wewe ujielezewe mwenyewe kwamba mimi nilifanya hivi na hivi, kama udanganya danganya hivi, hutaulizwa, hutaulizwa kwamba watu hawajui sasa kutoka maelezo kutoka kwako kwamba eti ulifanyaje vile, kosa lako nini vile, kama unaweza kuuliza hapa duniani. Sasa watu hawataulizwa siku hiyo maswali kama hayo, kama wataulizwa basi maswali mengine. La yusalu an dhanbihi, hataulizwa limadha, li anna kulla shay'in ma'lum, kwa sababu kila kitu kinafahamika. Wal muradu la yusalu su'alu istirshad wala isti'lam, hataulizwa muradi, hataulizwa swali la kutakiwa muongozo wala swali la kutaka kujua. Anna kulla shay'in ma'lum, lakini masuala ya kumtweza mtu na kumdhalilisha hataulizwa. Wa yawma yunajihim, na siku watakao walingania wao Allah au mlinganizi, fayaqul, atasema madha ajabtumul mursalun mursalin, madha ajabtumul mursalin, ni kitu gani vipi mliwajibu mitume, mliwajibu nini mitume? Fa'amiyat alayhimul anba'u yawma'idhin fahum la yatasaalun, zitapofuka macho yao, zitapofuka habari, zitafichikana kwa wao. Lakini hata waulizwa limadha, la swali hilo, kwa sababu mambo yote yanafahamika, kwa ataulizwa kwa kudhalilishwa yeye. Kwa hiyo la yusalu fa idha shaqqat as-samaa fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insu wala jan, siku hiyo hautaulizwa kuhusu dhambi zake mtu wala jini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Inshallah katika darasa nyingine tutaanzia aya 41, yu'rafu al-mujrimuna bisimahum, watajulikana waovu kwa alama zao. Tutaanzia hapo mpaka mwisho wa sura. نسأل الله لنا التوفيق والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ديني كويلي سيدة المنتهى كوساوى موجنا الكعبة. نعم ابن الفقوة متاج وكتك بعض الأحاديث كما سيدة المنتهى اللي هو كتك بين ويسابة يكو ولكيا والكعبة يعني وساوى واكي. Na ni kweli majani ya mti huo yanafanana na masikio ya ndovu, yani kwa ukubwa. Nafahamika mikunazi, na hata katika miji imo mikunazi, vijani vyake ni vidogo dogo. Sasa mkunazi huo aliyoona Mtume sallallahu alaihi wasallam, majani yake ni kama masikio ya ndovu. Na idha nabaquhu au nabaquha kaqilali hajar, kama na kunazi zake zilivyo kama viriba vya miji ya Hajar, kama viriba vya miji ya huko. Qilal, qulla ni moja, qullatani mbili, nyingi ni qilal. Sasa vile viriba vya watu wa Hajar kule, kimoja ukubwa wake ni sawasawa, au hizo kunazi zilizoko huku ni sawasawa na viriba hivyo. Inafahamika kunazi ukubwa wake ni vitu vidogo vidogo, lakini hizo kunazi zake ni kubwa. Kwa haya yote yamethibiti kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.